นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายเรื่องสุนัขตะลิชบีบุตรมหาสีหนาถสูตรเล่มที่12ข้อที่159มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราวป่าด้านตะวันตกนอกเขตพระนครเวสาลีก็โดยสมัยนั้นแลสุนัขตะลิชวีบุตรเป็นผู้หลีกไปแล้วจากธรรมวินัยนี้ได้ไม่นานคือลาสิกขาไปสุนัขตะลิชวีบุตรนั้นได้กล่าววาจาในบริษัทณเมืองเวสาลีอย่างนี้ว่าธรรมันยิ่งกว่าของมนุษย์คืออุตริมนุสธรรมที่เป็นญาณทัศนะอันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะของพระสมณโคดมไม่มีพระสมณโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลด้วยความตรึกที่ไตร่ตรองด้วยความคิดค้นแจ่มแจ้งได้เองแต่ธรรมะที่พระองค์แสดงเพื่อประโยชน์ใดธรรมะนั้นย่อมดิ่งไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแห่งบุคคลผู้ทำตามหนังนี้ครั้นนั้นแลเป็นเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรนุ่งสบงถือบาตรและจีวรก็ไปในเมืองเวสาลีเพื่อบิณฑบาตท่านได้สดับข่าวว่าสุนัขตะลิชวีบุตรได้กล่าววาจาอย่างนั้นในที่ท่ามกลางบริษัทณเมืองเวสาลีเมื่อท่านเที่ยวไปในเมืองเวสาลีเพื่อบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตในเวลาเป็นภายหลังพัดจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสุนัขตะลิชวีบุตรเป็นผู้หลีกไปแล้วจากธรรมวินัยนี้ได้ไม่นานได้กล่าววาจาในบริษัทณเมืองเวสาลีว่าธรรมะอันยิ่งคืออุตริมนุสธรรมที่เป็นญาณทัศนะอันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะของพระสมณโคดมไม่มีพระสมณโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกไตร่ตรองด้วยการคิดค้นแจ่มแจ้งได้เองแต่ธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อประโยชน์ใดธรรมะนั้นย่อมดิ่งไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแห่งบุคคลผู้ทำตามในที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าสารีบุตรสุนัขตาลิชวีบุตรเป็นโมฆะบุรุษคือบุรุษว่างเปล่าเป็นคนมักโกรธและวาจาที่เธอกล่าวนั้นก็เพราะโกรธสารีบุตรสุนัขตานั้นเป็นโมฆะบุรุษคิดว่าจะพูดตีเตียนแต่กล่าวสรรเสริญคุณของตถาคตแท้จริงข้อนี้เป็นคุณของตถาคตที่บุคคลใดกล่าวอย่างนี้ว่าธรรมะอันพระตถาคตแสดงเพื่อประโยชน์แก่บุคคลใดธรรมะนั้นย่อมดิ่งไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแห่งบุคคลผู้ทำตามสารีบุตรก็การที่สุนัขตะผู้เป็นบุรุษเปล่ากล่าวสรรเสริญนี้จะไม่เป็นความรู้โดยธรรมคือไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องในเราว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปแล้วด้วยดีรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมดังนี้สารีบุตรก็การที่สุนัขตะผู้เป็นโมฆะบุรุษกล่าวสรรเสริญนี้จะไม่เป็นความรู้โดยธรรมคือไม่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องในเราว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างๆก็ได้พุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนบกน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูกกลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์อนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้สารีบุตรก็การที่สุนัขตะผู้เป็นโมฆะบุรุษกล่าวสรรเสริญนี้จะไม่เป็นความรู้โดยธรรมในเราคือไม่เข้าใจที่ถูกต้องว่าแม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นย่อมทรงสดับเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตะอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงโสตะของสามัญมนุษย์สารีบุตรก็การที่สุนัขตะผู้เป็นโมฆะบุรุษกล่าวสรรเสริญนี้จะไม่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องในเราว่าแม้พระเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นย่อมทรงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจว่าสัตว์นี้จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตของผู้มีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่หรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหากตะก็รู้ว่าจิตเป็นมหากตะจิตไม่เป็นมหากตะก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหากตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตที่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิจิตที่ไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นสารีบุตรตถาคตประกอบด้วยกำลังเหล่าใดย่อมปฏิญญาฐานะแห่งผู้องค์อาจย่อมบรรลือเสียนาฏในบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปก็กำลังเหล่านั้นของตถาคตมีอยู่สิบประการสิบประการเป็นอย่างไรสารีบุตรตถาคตย่อมรู้ฐานะในโลกนี้โดยความเป็นฐานะคือสิ่งที่มีได้เป็นได้และรู้เหตุที่ไม่ใช่ฐานะโดยเป็นเหตุไม่ใช่ฐานะคือมีไม่ได้เป็นไม่ได้ตามความเป็นจริงสารีบุตรก็ที่ตถาคตรู้ฐานะโดยเป็นฐานะ และรู้เหตุไม่ใช่ฐานะโดยเหตุไม่ใช่ฐานะตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วจึงปฏิญญาฐานะแห่งผู้องค์อาจบรรลือสีหนาถในท่ามกลางบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปได้สารีบุตรอีกประการหนึ่งคือตถาคตย่อมรู้วิบากของกรรมสมาทานที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งโดยฐานะและโดยเหตุตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งสารีบุตรอีกประการหนึ่งคือตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ไปสู่ภูมิต้องปวงตามความเป็นจริงสารีบุตรข้ออื่นยังมีอีกคือตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งโลกมีธาตุไม่ใช่อย่างเดียวและมีธาตุต่างๆตามความเป็นจริงข้ออื่นยังมีอีกคือตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งความที่สัตว์มีอธิมุตติต่างๆกันตามความเป็นจริงสารีบุตรข้ออื่นยังมีอีกคือตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งความที่สัตว์และบุคคลทั้งหลายอื่นมีอินทรีย์หย่อนและยิ่งตามความเป็นจริงสารีบุตรข้ออื่นยังมีอีกคือตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งความเศร้าหมองความผ่องแผ้วและความออกแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติทั้งหลายตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วจึงปฏิญญาฐานะแห่งผู้องค์อาจบรรลือสีหนาถท่ามกลางบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปได้สารีบุตรข้ออื่นยังมีอีกคือตถาคตย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติสี่ชาติห้าชาติบ้างสิบชาติยี่สิบชาติสามสิบชาติสี่สิบชาติห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับตลอดสังวิวัตกับตลอดสังวัตกับและวิวัตกับเป็นอันมากได้ว่าในภพนนท์เรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นโชยสุขและทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีอายุกำหนดลงเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขและทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีอายุกำหนดเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ได้มาเกิดในภพนี้ตถาคตย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศได้ด้วยประการชนีสารีบุตรก็ข้อที่ตถาคตระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมด้วยอาการและอุเทศนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาฐานะแห่งผู้องค์อาจบรรลือเสียนาฏท่ามกลางบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปได้สารีบุตรอีกประการหนึ่งคือตถาคตย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุกองสามัญมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริตพูดตีเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ตีเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สารีบุตรก็ข้อที่ตถาคตเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติอุบัติผู้เป็นไปตามกรรมนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วจึงปฏิญญาฐานะแห่งผู้องค์อาจบรรลือเสียนาฏในท่ามกลางบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปสารีบุตรข้ออื่นยังมีอีกคือตถาคตกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติหันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้สารีบุตรก็ข้อที่ตถาคตทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาฐานะของผู้องค์อาจบรรลือเสียนาฏในท่ามกลางบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปสารีบุตรกำลังของตถาคตมี10ประการเหล่านี้แหละที่ตถาคตประกอบแล้วจึงปฏิญญาฐานะของผู้องค์อาจบรรลือเสียนาฏในท่ามกลางบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปได้สารีบุตรผู้ใดแลพึงว่าซึ่งเราผู้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ว่าธรรมะอันยิ่งของมนุษย์คืออุตริมนุสธรรมที่เป็นญาณทัศนะอันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะของพระสมณโคดมไม่มีพระสมณโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกไรตรองด้วยการคิดค้นแจ่มแจ้งได้เองสารีบุตรผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกดังถูกตัวนำมาฝังไว้สารีบุตรเปรียบเหมือนภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาพึงกระหิ่มอรหัตผลในปัจจุบันที่เดียวฉันใดสารีบุตรเรากล่าวอุปมาอุปไมยนี้ก็ฉันนั้นผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสียก็เที่ยงแต่ที่จะตกนรกดุจดังนำตัวมาฝังเอาไว้สารีบุตรตถาคตประกอบด้วยเวสารัชธรรมคือความกล้าเหล่าใดจึงปฏิญญาฐานะของผู้องค์อาจบรรลือเสียนาฏในท่ามกลางบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปได้เวสารัชธรรมของตถาคตเหล่านี้มี4ประการคือเราไม่เห็นเหตุนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกที่จะทักท้วงเราด้วยสหธรรมในข้อว่าท่านปฏิญญาตนว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธะแต่ธรรมเหล่านี้ท่านยังไม่ได้ตรัสรู้แล้วดังนี้สารีบุตรเมื่อเราไม่เห็นเหตุนี้ก็เป็นผู้ถึงความปลอดภัยถึงความไม่มีไปถึงความเป็นผู้กล้าอยู่สารีบุตรเราไม่เห็นเหตุนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลก ที่จะทักท้วงเราด้วยสหธรรมในข้อที่ว่าท่านปฏิญญาตนว่าเป็นพระขีณาสพอาสวะเหล่านี้ของท่านยังไม่สิ้นไปแล้วดังนี้สารีบุตรเมื่อเราไม่เห็นเหตุนี้ก็เป็นผู้ถึงความปลอดภัยถึงความไม่มีภัยถึงความเป็นผู้กล้ากล้าอยู่สารีบุตรเราไม่เห็นเหตุนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกที่จะทักท้วงเราโดยสหธรรมในข้อที่บ่าท่านกล่าวธรรมเหล่าใดว่าธรรมอันตรายธรรมะเหล่านั้นไม่อาจทำอันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงสารีบุตรเมื่อเราไม่เห็นเหตุนี้ก็เป็นพูดถึงความปลอดภัยถึงความไม่มีภัยถึงความเป็นผู้กล้ากล้าอยู่ได้สารีบุตรเราไม่เห็นเหตุนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกที่จะทักท้วงเราโดยสาธรรมในข้อที่ว่าท่านแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อย่างใดประโยชน์อย่างนั้นไม่เป็นทางสิ้นทุกข์โดยชอบแก่คนผู้ทำตามดังนี้เราเมื่อไม่เห็นเหตุนี้ก็เป็นพูดถึงความปลอดภัยถึงความไม่มีภัยถึงความเป็นผู้กล้ากล้าอยู่ได้สารีบุตรตถาคตประกอบด้วยเวสารัชธรรมเหล่าใดจึงปฏิญญาฐานะของผู้องค์อาจบรรลือเสียนาคในท่ามกลางบริษัทให้เป็นไปได้ก็เวสารัชธรรมของตถาคตสี่ประการเหล่านี้แหละสารีบุตรผู้ใดแลพึงว่าซึ่งเราผู้รู้อยู่อย่างนี้ผู้เห็นอยู่อย่างนี้ว่าธรรมะอันยิ่งของมนุษย์คืออุตริมนุสธรรมที่เป็นญาณทัศนะอันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะของพระสมณโคดมไม่มีพระสมณโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลด้วยความตรึกไตรตรองด้วยการคิดค้นแจ่มแจ้งได้เองสารีบุตรผู้นั้นถ้าไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกดังถูกนำมาฝังไว้สารีบุตรปริเหมือนภิกษุผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาจะพึงกระยิมในอรหัตผลในปัจจุบันนั่นเที่ยวก็นี้ฉันใดเรากล่าวอุปมาอุปไมยนี้ก็ฉันนั้นผู้ไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกดังถูกนำมาฝังไว้สารีบุตรบริษัทแปดจำพวกเหล่านี้มีอยู่แปดจำพวกอย่างไรคือขัตติยะบริษัทพราหมณ์บริษัทกระบดีบริษัทสมณะบริษัทจาตุมหาราชิกะบริษัทดาวดึงบริษัทมารบริษัทและพรหมบริษัทก็ในบริษัททั้งแปดจำพวกเหล่านี้ตถาคตประกอบด้วยเวสารัชธรรมสี่ประการเหล่านี้แหละย่อมเข้าไปหาย่อมยังลงสู่บริษัททั้งแปดเหล่านี้สารีบุตรตถาคตเคยเข้าไปสู่ขัตติยะบริษัทจำนวนนับด้วยร้อยเป็นอันมากเคยนั่งประชุมเคยเจรจาเคยสักษาเราย่อมจำเรื่องนั้นๆได้ดีและนึกไม่เห็นวี่แววอันใดเลยว่าความกลัวก็ดีความประมาทก็ดีเคยเกิดขึ้นแก่เราในที่ประชุมนั้นเมื่อไม่นึกไม่เห็นก็เป็นผู้ถึงความเกษมถึงความไม่กลัวถึงความเป็นผู้กล้าหาญตั้งอยู่ได้สารีบุตรเราเคยเข้าไปหา พราหมณ์บริษัทคฤหบดีบริษัทสมณะบริษัทจาตุมหาราชิกาบริษัทดาวดึงบริษัทมารบริษัทและพรหมบริษัทจำนวนนับด้วยร้อยเป็นอันมากเคยนั่งประชุมเคยเจรจาเคยสักษาร่วมเราย่อมจำเรื่องนั้นๆได้ดีและนึกไม่เห็นวี่แววอันใดเลยว่าความกลัวก็ดีความประมาทก็ดีเคยเกิดขึ้นแก่เราในที่ประชุมนั้นๆเมื่อไม่นึกเห็นก็เป็นผู้ถึงความเกษมถึงความไม่กลัวถึงความเป็นผู้กล้าหาญอยู่ได้สารีบุตรผู้ใดจะพึงว่าเราซึ่งเป็นผู้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ว่าธรรมะอันยิ่งของมนุษย์คืออุตริมนุสธรรมอันเป็นญาณทัศนวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะของพระสมณโคดมไม่มีพระสมณโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการคิดค้นแจ่มแจ้งได้เองเท่านั้นสารีบุตรผู้นั้นถ้าไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกดังถูกนำมาฝังไว้เปรียบเหมือนภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาพึงกระหิ่มในอรหัตผลในปัจจุบันนี้ท่านเดียวนี้ฉันใดเราก็กล่าวข้ออุปมาอันนี้ก็ฉะนั้นผู้ไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสียก็เรียกว่าเที่ยงแท้ที่จะตกนรกดังถูกนำมาฝังไว้สารีบุตรกำเนิดสี่ประการเหล่านี้มีอยู่สี่ประการอย่างไรคืออันทัชชะกำเนิดชราพุชะกำเนิดสังเสชะกำเนิดและโอปาติกะกำเนิดสารีบุตรก็อันทัชชะกำเนิดเป็นอย่างไรคือสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจำแรกเปลือกแห่งฟองเกิดขึ้นนี่เรียกว่าอันทัชชะกำเนิดคือกำเนิดแต่ไก่สารีบุตรก็ชลาภุชะกำเนิดเป็นอย่างไรคือสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจำแรกไส้คือมดลูกเกิดแล้วนี่เรียกว่าชลาภุชะกำเนิดคือกำเนิดโดยกันสารีบุตรสังเสชะกำเนิดเป็นอย่างไรคือสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดย่อมเกิดในปลาเน่าในซากศพเน่าในขนมบูดหรือในน้ำคร่ำหรือในเท่าใครของสกปรกนี่เรียกว่าสังเสชะกำเนิดคือกำเนิดในของบูดเน่าสารีบุตรโอปาติกะกำเนิดเป็นอย่างไรคือเทวดาสัตว์นรกมนุษย์บางจำพวกและเปรตบางจำพวกนี่เรียกว่าโอปาติกะกำเนิดคือผุดเกิดขึ้นสารีบุตรกำเนิดสี่ประการเหล่านี้แหละมีอยู่ก็ผู้ใดแลพึงว่าซึ่งเราผู้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ว่าอุตริมนุสธรรมคือธรรมมันยิ่งกว่าของมนุษย์ที่เป็นญาณทัศนะอันวิเศษเพราะแก่ความเป็นอริยะของพระสมณโคดมไม่มีพระสมณโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการคิดค้นแจ่มแจ้งได้เองผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกดังถูกนำมาฝังไว้เปรียบเหมือนภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาพึงกระหิ่มในอรหัตผลในปัจจุบันนี้ทีเดียวฉันใดสารีบุตรเรากล่าวข้ออุปมานี้ก็ ก็ฉันนั้นผู้นั้นถ้าไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกยังถูกนำมาฝังไว้สารีบุตรคติ5ประการเหล่านี้แหละมีอยู่คือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดาสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งนรกทางยังสัตว์ให้ถึงนรกและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนรก 1. สัตว์ผู้กำเนิดประการใดเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาและนรกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งกำเนิดสัตว์เดรัจฉานทางยังสัตว์ให้ถึงกำเนิดเดรัจฉานปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงกำเนิดเดรัจฉานอันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินประการใดเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมเข้าถึงสัตว์เดรัจฉานเราก็ย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเปรตวิสัยทางไปสู่เปรตวิสัยและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัยอันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินประการใดเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเราก็ย่อมรู้ชัดซึ่งประการด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเหล่ามนุษย์ทางอันยังสัตว์ให้ถึงมนุษยโลกและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงมนุษยโลกอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมบังเกิดในหมู่มนุษย์แต่เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเทวดาทั้งหลายทางอันยังสัตว์ให้ถึงเทวโลกและปฏิปทาอันยังสัตว์ให้ถึงเทวโลกอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เราก็ย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งพระนิพพานทางอันยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาสวามิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเราก็ย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเจ็บแสบเป็นร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงลึกกว่าชั่วบุรุษหนึ่งเต็มไปด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวและปราศจากควันลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสตกสถานหิวกระหายมุ่งมาสู่หลุมฐานเพลิงนั้นแหละโดยมรรคาสายเดียว บุรุษผู้มีจักษุเห็นเก่าแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นจะมาถึงหลุมฐานเพลิงนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นก็พึงเห็นเขาตกลงในหลุมฐานเพลิงนั้นเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจก็ฉันนั้นเหมือนกันแล้วว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกสวยเวทนาอันแรงกล้าเจ็บแสบเป็นร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์สารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่การตายเราร่างกายแตกดับจะเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานโดยสมัยต่อมาเราก็เห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่การตายเราร่างกายแตกดับเข้าถึงซึ่งกำเนิดเดรัจฉานสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสุขของสามัญมนุษย์เปรียบเหมือนหลุมคูดคือหลุมอุจจาระลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยอุจจาระลำดับนั้นบุคคลผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาก็ราวงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายมุ่งมาสู่หลุมคูดนั่นแหละโดยมรรคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วก็พึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นจะมาถึงหลุมคูดนี้โดยทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นก็พึงเห็นเขาตกลงในหลุมคูดนั้นเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนแม้ฉันใดสารีบุตรเราก็ย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์สารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนี้ดำเนินอย่างนี้ขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับจึงเข้าถึงเปรตวิสัยโดยสมัยต่อมาเราก็ย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่การตายเข้าถึงเปรตวิสัยสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากโดยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสู่กองสามัญมนุษย์สารีบุตรปรีเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อันไม่สม่ำเสมอมีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบางมีเงาอันปรุโปร่งลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาก็รับงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายมุ่งมาสู่ต้นไม้นั่นแหละโดยมรรคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วก็พึงกล่าวว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นจะมาถึงต้นไม้นี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้นั้นก็พึงเห็นเขานั่งหรือนอนในเงาต้นไม้นั้นเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมาก แม้ฉันใดสารีบุตรเราก็ย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนี้ดำเนินอย่างนี้ขึ้นสู่หนทางนี้เบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับจะบังเกิดในหมู่มนุษย์โดยสมัยต่อมาเราก็ย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับบังเกิดแล้วในหมู่มนุษย์ช่วยสุขเวทนาเป็นนั้นมากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนต้นไม้ที่เกิดในพื้นที่อันสม่ำเสมอมีใบอ่อนและใบแก่ที่หนาแน่นมีเงาหนาทึบดังแบบนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาครอบงำเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายมาสู่ต้นไม้นั่นแหละโดยมักกาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นจะมาถึงต้นไม้นี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุก็พึงเห็นเขานั่งหรือนอนในเงาต้นไม้นั้นเสวยสุขเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันใดเราก็ย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์จะนั่นเหมือนกันสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่การตายพระร่างกายแตกดับจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์โดยสมัยต่อมาเราก็ย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่การตายพระร่างกายแตกดับเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สบายสุขเวทนาโดยส่วนเดียวด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์เปรียบเหมือนปราสาทในปราสาทนั้นมีเรือนยอดซึ่งฉาบทาแล้วทั้งภายในและภายนอกหาช่องลมไม่ได้มีวงกบอันสนิทมีบานประตูและหน้าต่างอันปิดสนิทดีในเรือนยอดนั้นมีบัลลังก์อันลาดด้วยผ้าโกชาวขนยาวลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแก่สีขาวด้านด้วยขนเจียมเป็นแผ่นทึบมีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเบดานกั้นในเบื้องบนมีหมอนแดงวางนะข้างทั้งสองลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายมุ่งมาสู่ปราสาทนั่นแหละโดยมักกาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเข้าแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจะมาถึงปราสาทนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นก็พึงเห็นเขานั่งหรือนอนบนบัลลังก์ในเรือนยอดณปราสาทนั้นช่วยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดสารีบุตรเราก็ย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉะนั้นเหมือนกันสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นก็ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะไม่ได้พระอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่โดยสมัยต่อมาเราก็ย่อมเห็นบุคคลนั้นกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้พระอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวสารีบุตรเปรียบเหมือนสามโบกกรณีมีน้ำมันใสสะอาดเย็นใสตลอดมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่ารื่นรมในที่ไม่ไกลสามโบกกรณีนั้นมีแนวป่าอันทึบลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายมุ่งมาสู่สะโบกกรณีในที่นั้นแหละด้วยมรรคสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางเช่นนั้นจะมาถึงสะโบกกรณีนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นก็พึงเห็นเขาลงสู่สะโบกกรณีนั้นอาบและดื่มระงับความกรนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความร้อนหมดแล้วขึ้นไปนั่งหรือนอนในแนวป่านั้นเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดสารีบุตรเราก็ย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันสารีบุตรนี่แหละคือคติ5ประการเหล่านี้ก็ผู้ใดแลพึงว่าซึ่งเราผู้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ว่าอุตริมนุสธรรมคือธรรมอันยิ่งกว่าของมนุษย์ที่เป็นญาณทัศนะอันวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะของพระสมณโคดมไม่มีพระสมณโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตริตรึกไตรตรองด้วยการคิดค้นแจ่มแจ้งได้เองสารีบุตรผู้นั้นถ้าไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสียก็เที่ยงที่จะตกนรกดังนำมาฝังไว้เปรียบเหมือนภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาจะพึงกระหิ่มอรหัตผลในปัจจุบันทีเดียวแม้ฉันใดเรากล่าวข้ออุปมาอันนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันสารีบุตรอันหนึ่งเราย่อมเข้าใจการประพฤติปรมจรรย์อันประกอบด้วยองค์สี่คือเราเป็นผู้บำเพ็ญตบะและเป็นเยี่ยมกว่าผู้บำเพ็ญตบะทั้งหลายคือเราประพฤติเศร้าหมองและเยี่ยมกว่าผู้ประพฤติเศร้าหมองทั้งหลายคือเราเป็นผู้เกลียดบาปและเยี่ยมกว่าผู้ประพฤติเกลียดบาปทั้งหลายเราเป็นผู้สงัดและประพฤติเยี่ยมกว่าผู้สงัดทั้งหลายสารีบุตรในบรรดาพรหมจรรย์อันประกอบด้วยองค์สี่ข้อวัดต่อไปนี้เป็นข้อวัดโดยความที่เราเป็นผู้บำเพ็ญตบะคือตัปปสีวัดของเราคือเราเคยประพฤติเป็นคนเปลือยกายคืออาเจละกะมีมารยาทนั้นปล่อยเสียแล้วเหลียมือเขาเชิญให้มารับภิกษาก็ไม่มาเขาเชิญให้หยุดก็ไม่หยุดไม่ยินดีภิกษาที่เขานำมาให้ไม่ยินดีภิกษาที่เขาทำเฉพาะเจาะจงไม่ยินดีภิกษาที่เขาร้องนิมนต์เราไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากป่าชนะไม่รับภิกษาในที่ที่บุคคลยืนค่อมธรณีประตูให้ไม่รับภิกษาในที่ที่บุคคลยืนคร่อมสากให้ไ ไม่รับภิกษาของคนสองคนที่กำลังบริโภคกันอยู่ไม่รับภิกษาของหญิงมีครรภ์ไม่รับภิกษาของหญิงที่กำลังให้บุตรดื่มนมอยู่คือประพฤติในตัปปสีวัตทุกประการสารีบุตรในพรหมจรรย์อันประกอบด้วยองค์สี่นั้นนี่เป็นข้อวัดในความเป็นผู้เศร้าหมองของเราคือมีธุลีเกลอะกรังแล้วที่กายสิ้นปีเป็นอันมากจนเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นเปรียบเหมือนต่อตะโกนับด้วยปีเป็นอันมากมีธุลีเกิดขึ้นแล้วจนเป็นสะเก็ดฉะนั้นสารีบุตรในบรรดาพรหมจรรย์อันประกอบด้วยองค์สี่นั้นนี่เป็นข้อวัดในความเป็นผู้รังเกียจของเราคือเรามีสติก้าวขาไปมีสติก้าวขากลับด้วยความเป็นดูของเราปรากฏอยู่เฉพาะกระทั่งในหยาดแห่งน้ำว่าเราอย่าได้ทำสัตว์เล็กๆทั้งหลายที่อยู่ในน้ำนั้นผู้มีคติไม่เสมอกันให้ลำบากเลยสารีบุตรในบรรดาพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์สี่นั้นนี้เป็นข้อวัดในความเป็นผู้สงัดของเราคือเราเข้าสู่ชายป่าแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วแหละอยู่ในการที่เราได้พบคนเลี้ยงโคหรือคนเลี้ยงปศุสัตว์คนหาหญ้าคนหาไม้คนหาผลไม้ในป่าในการนั้นเราก็เลาะลัดจากป่านี้สู่ป่าโน้นจากที่รกชัดนี้สู่ที่รกชัดโน้นจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโน้นจากดอนนี้สู่ดอนโน้นเพราะนั้นเพราะเหตุไรเราคิดว่าคนเหล่านั้นอย่าได้เห็นเราเลยและเราก็อย่าได้เห็นคนเหล่านั้นนี่แหละเป็นข้อวัดในความเป็นผู้สงัดของเราสารีบุตรเราคลานเข้าไปในคอกที่เหล่าโคออกไปแล้วและปราศจากคนเลี้ยงโคกินโคใหม่คืออุจจาระของลูกโคอ่อนที่ยังไม่หย่านมแม่อุจจาระและปัสสาวะของเรายังไม่หมดสิ้นไปเพียงไรเราก็กินปัสสาวะและอุจจาระของตนเองเป็นอาหารนี่แหละเป็นข้อวัดในมหาวิตกะโภชนวัตรของเราเราก็อาศัยแนวป่าแห่งใดแห่งหนึ่งอันน่าสะพรึงกลัวแล้วแหละอยู่บุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้ยังไม่ปราศจากราคะเข้าไปสู่ชัดป่านั้นแล้วโลมชาติย่อมชูชันคือขนลุกสู้เป็นอันมากเรานั้นแลในราตรีแห่งฤดูหนาวตั้งอยู่ระหว่างเดือน3ต่อเดือน4เป็นสมัยที่มีหิมะตกในราตรีเห็นป่านั้นเราอยู่ในที่แจ้งเวลากลางคืนกลางวันเราอยู่ในแนวป่าในเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนกลางวันเราอยู่ในที่แจ้งกลางคืนเราอยู่ในรกชัดแห่งป่าสารีบุตรเป็นความจริงทีเดียวคาถาน่าสะใจยิ่งนักนี้ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เราว่านักปราชญ์ผู้เสาะแสวงหาความหมดจดอาบแดดอาบน้ำค้างเป็นคนเปลือยทั้งไม่ได้ผิงไฟอยู่คนเดียวในป่าอันน่าสะพรึงกลัวดังนี้สารีบุตรเราย่อมสำเร็จการนอนทับกระดูกแห่งซากศพทั้งหลายในป่าช้าพวกเด็กเลี้ยงโคเข้ามาใกล้เราทมน้ำลายรถบ้างทายปัสสาวะรถบ้างโปรยฝุ่นรถบ้างเอาไม้แหลมๆย้อนที่ช่องหูบ้างเราไม่รู้สึกว่าด้วยจิตอันลามกให้เกิดในพวกเด็กเหล่านั้นเลยนี่แหละเป็นข้อวัดในความเป็นผู้อยู่เบิกขาของเราสารีบุตรสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะ มีความเห็นอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์หมดจดย่อมมีได้เพราะอาหารพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยผลพุทราบ้างพวกเขาย่อมเคี้ยวกินผลพุทราบ้างพุทราผลบ้างดื่มน้ำคั้นจากผงพุทราบ้างบริโภคอาหารที่ทำจากผลพุทราให้เป็นไปอย่างต่างๆบ้างเราก็ได้ใช้พุทราผลเดียวเป็นอาหารสารีบุตรพวกเธอจะมีความสำคัญว่าผลพุทราในครั้งนั้นใหญ่มากข้อนี้เธอใหญ่อย่างนั้นแม้ในการนั้นผลพุทราก็ขนาดใหญ่เท่ากับในบัดนี้เหมือนกันก็เมื่อเราได้ใช้พุทราผลเดียวเป็นอาหารร่างกายของเราได้ถึงความสูบผอมลงยิ่งนักสารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์หมดจดย่อมมีได้เพราะอาหารพวกเขายังอัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารคือเม็ดถั่วเขียวบ้างเท่าเม็ดถั่วดำบ้างด้วยอาหารเท่าเม็ดข้าวสารบ้างเราก็ได้ใช้ข้าวสารเม็ดเดียวเป็นอาหารสารีบุตรพวกเธออาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่าข้าวสารในครั้งนั้นชะรอยจะเป็นเมล็ดใหญ่เป็นแน่ข้อนี้เธออย่าเพิ่งเห็นอย่างนั้นแม้ในการนั้นข้าวสารก็เป็นขนาดใหญ่เท่ากับเม็ดข้าวสารในบัดนี้เมื่อเรากินอาหารเท่าเม็ดข้าวสารเมล็ดเดียวร่างกายก็ได้ถึงความสู้ผอมลงยิ่งนักอวัยวะน้อยใหญ่ของเราเปรียบเหมือนเถาวัลย์ที่มีข้อมากและข้อดำเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองแต่พวกของเราเปรียบเหมือนรอยเท้าอูฐเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองกระดูกสันหลังของเรานูนขึ้นเป็นปุ่มๆ เหมือนเถาสบ้ากระดูกซี่โครงของเราเลื่อมขึ้นเลื่อมลงเห็นปรากฏเหมือนกลอนแห่งศาลาเกล่าเลื่อมกันฉะนั้นดวงตาของเราลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนเงาของดวงดาวปรากฏในบ่อน้ำมันลึกฉะนั้นผิวหนังศีรษะของเราอันลมถูกต้องแล้วเหี่ยวแห้งเปรียบเหมือนน้ำเต้าขมที่ถูกตัดขั้วแต่ยังอ่อนอันลมและแดดสัมผัสแล้วย่อมเป็นของเหี่ยวแห้งไปฉะนั้นสารีบุตรเรานั้นคิดจะลูบคลำผิวหนังท้องก็คลำถูกกระดูกสันหลังทีเดียวคิดว่าจะลูบคลำกระดูกสันหลังก็คลำถูกถึงผิวหนังท้องทีเดียวผิวหนังท้องของเราติดกระดูกสันหลังเพราะความที่เรามีอาหารน้อยเราคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนลมนะที่นั่งนั่นเองเมื่อจะยังร่างกายให้คล่องแคล่วก็ลูบตัวด้วยฝ่ามือคนทั้งหลายที่มีรากอันเน่าก็หลุดร่วงจากกายไปสารีบุตรก็ด้วยการปฏิบัติยังไม่มีใครสู้แม้นั้นด้วยแม้ปฏิปทาอย่างนั้นด้วยความเพียรที่กระทำได้แสนยากนั้นเราก็ไม่ได้บรรลุธรรมอันยิ่งกว่าของมนุษย์ที่เป็นญาณทัศนะอันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ใช่ปฏิปทาที่เป็นเหตุบรรลุปัญญาอันประเสริฐซึ่งถ้าเมื่อเราบรรลุแล้วจะเป็นของประเสริฐนำสัตว์ออกจากทุกข์ได้สารีบุตรก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิความเห็นอย่างนี้ว่าความหมดจดย่อมมีได้เพราะสังสารวัฏสารีบุตรก็สังสารวัฏที่เราไม่เคยท่องเที่ยวไปโดยการยืดยาวช้านานนี้เว เว้นแต่เทวโลกชั้นสุทาวาสเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ง่ายเลยสารีบุตรก็ถ้าเราพึงเที่ยวไปในเทวโลกชั้นสุทาวาสเราก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้อีกสารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะความเห็นอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยการอุบัติก็ความอุบัติที่เราไม่เคยเข้าถึงแล้วโดยการยืดยาวช้าหนานี้เว้นแต่เทวโลกชั้นสุทาวาสเป็นของที่หาไม่ได้ง่ายนักเลยก็ถ้าเราพึงอุบัติในเทวโลกชั้นสุทาวาสก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้อีกสารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้เห็นอย่างนี้ว่าความหมดจดย่อมมีได้ด้วยอาวาสคือที่อยู่อาศัยก็อาวาสที่เราไม่เคยอยู่อาศัยแล้วโดยการยืดยาวช้านานนี้เว้นจากเทวโลกชั้นสุทาวาสเป็นของหาไม่ได้ง่ายนักเลยสารีบุตรสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีความเห็นอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์หมดจดย่อมมีได้ด้วยการบูชายันก็ยันที่เราไม่เคยบูชาแล้วโดยการยืดยาวชานานนี้เป็นของที่หาไม่ได้ง่ายนักเลยแต่ยันอันเราเป็นพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ผู้ได้รับมฤตาภิเษกหรือเป็นพราหมณ์ผู้มหาศาลจึงบูชาสารีบุตรสมณพราหมณ์บางพวกมีวาทะมีความเห็นว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยการบำเรอไฟก็ไฟที่เราไม่เคยบำเรอแล้วโดยการยืดยาวชานานถึงเพียงนี้เป็นของที่หาไม่ได้ง่ายนักแต่ไฟนั้นอันเราเป็นพระราชาผู้กษัตริย์ผู้ได้รับมฤตาภิเษกหรือเป็นพราหมณ์ผู้มหาศาลจึงบำเรอสารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีความเห็นอย่างนี้ว่าบุรุษรุ่นหนุ่มผู้เจริญนี้มีเกศาอย่างดำสนิทประกอบด้วยวัยหนุ่มอันเจริญประกอบด้วยปัญญาอันเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งสมกับใบต้นต่อมาบุรุษผู้เจริญนี้เป็นคนแก่คนเฒ่าถือเอาซึ่งความเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านไปโดยลำดับมีอายุถึง80ปีบ้าง90ปีบ้าง100ปีบ้างโดยการเกิดเขาย่อมเสื่อมจากปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวสารีบุตรข้อนี้เธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นก็ในบัดนี้เราเป็นคนแก่คนเฒ่าถึงซึ่งความเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านไปโดยลำดับอายุของเราเป็นมาได้80ปีเข้าปีนี้แล้วก็สาวกบริษัททั้งสี่ของเราในธรรมวินัยนี้มีอายุถึง100ปีเป็นอยู่ได้ตั้ง100ปีประกอบด้วยสติคติทิฏฐิอันยอดเยี่ยมและปัญญาอันเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งสารีบุตรเปรียบเหมือนนักธนูที่มั่นคงได้รับการฝึกหัดแล้วช่ำชองชำนิชำนาญเคยแสดงฝีมือมาแล้วพึ่งยิงงวงตาลโดยขวางให้ตกลงด้วยลูกศรขนาดเบาโดยง่ายได้แม้ฉันใดสาวกบริษัทสี่ของเราเป็นผู้มีสติอันยิ่งมีคติมั่นคงมีปัญญาทรงจำอันยิ่งประกอบด้วยปัญญาอันเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งก็ฉะนั้นพวกเธอเหล่านั้นถ้าพึงตามปัญหาอิงเรื่องสติปัฏฐานทั้งสี่กับเราถูกตามปัญหาแล้วก็พึงพยากรณ์แก่พวกเธอเหล่านั้นพวกเธอพึงทรงจำคำที่พยากรณ์แล้วโดยเป็นคำพยากรณ์ไม่ได้สอบถามเราให้ยิ่งกว่าสองครั้งเว้นจากการกิน การดื่มการเคี้ยวการลิ้มเว้นจากการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเว้นจากการหลับและการบรรเทาความเมื่อยล้าสารีบุตรธรรมเทศนาของตถาคตนั้นก็ไม่รู้จักจบสิ้นบทและพยัญชนะแห่งธรรมะของตถาคตนั้นก็ไม่รู้จักจบสิ้นความแจ่มแจ้งแห่งปัญญาของตถาคตนั้นก็ไม่รู้จักจบสิ้นเมื่อเป็นดังนั้นชาวมกทั้ง4คนของเราเหล่านั้นถึงมีอายุตั้งร้อยปีเป็นอยู่ดังนี้ร้อยปีปึงกระทำกาละโดยล่วงไปแห่งร้อยปีสารีบุตรแต่แม้พวกเธอจะพึงหามเราไปด้วยเตียงน้อยสำหรับหามคนทุพพลภาพแต่ความแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นแห่งปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวของตถาคตก็ย่อมมิได้มีเลยบุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบจะพึงกล่าวคำใดว่าสัตว์ผู้มีความไม่หลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบพึงกล่าวคำนั้นกับเราเท่านั้นก็โดยสมัยนั้นแลท่านพระนาคสมาละถวายงานพัดอยู่หน้าเบื้องหลังได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าสะใจจริงข้อนี้ไม่เคยมีเลยข้าพระองค์มีขนอันชูชันเพราะฟังธรรมปริยายนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมปริยายนี้ชื่ออะไรพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่านาคสมาละเพราะเหตุนี้แหละเธอจงทรงจำธรรมปริยายนี้ว่าชื่อโลมหังสนะปริยายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้วท่านพระนาคสมาละมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหละมหาสีหนาฏสูตรฟังธรรมคำพุทธะ